på vejret. Lidt sol, men også byer. De kan stadigvis blive med torden og måske endda også med havl. Temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Nu får du anden time af Aydin og Fædregruppen. Aydin Sui er klar i studie 1. Velkommen til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag sætter spot på en generation, der for længst har passeret de 40, men som stadig kæmper for at træde ud af deres forældres skygge. Sidste mandag handlede det om 68'er-generationen. I dag handler det om en generation, som er blevet kaldt for No-generationen, No Future og Generation X. Med mig her i studiet har jeg Bo Gren Jensen, der er forfatter og filmkritiker på Weekendavisen, Fie Adamas, der var den første til at iscenesætte events for danske og internationale kunder i Danmark, og Jan Poulsen, journalist og forfatter til en lang række bøger, blandt andet Politikens rock-leksikon og bøger om punkbevægelsen. Den sidste i studiet, det er dig, Henrik Dahl. Du er sociolog og forfatter. Vi sluttede den første time her i Aydin og Fædregruppen med at interviewe sociolog og samfundsforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet. Og så sad I fire her i studiet og rystede lidt på hovedet og kunne ikke rigtig genkende det politiske portræt af de unge fra 80'erne, som han tegnede. Og det begrundede I blandt andet med, at jamen, han snakker jo bare om yuppiebevægelsen og slut 80'erne. Henrik Dahl, hvad, I var jo stadig unge i slut 80'erne. Man skal jo huske, at Johannes Andersen har den opgave at sidde og kigge på statistikkerne, som jeg også sagde før, og derfor gør han også det, han skal, og jeg vil i hvert fald ikke bestride hans læsning af statistikkerne, men vi sidder jo for at tale ud af egen erfaring, og det kommer der jo et spændende sammenstød ud fra, fordi der er så bare ikke lige nogen af os fire tilfældigvis, der så har haft de erfaringer, som Johannes Andersen har haft. I 82, der kommer Poul Schlüter jo til magten, og han bliver så ved magten helt til 93, og det er selvfølgelig klart, han er en vigtig person, når man skal indfange, hvad 80'erne var for noget. Folk tror jo, at han er sådan en nar, der kommer til at sidde i mindre end et år, og så er han væk igen, og der er nogle få, der Niels Helveg blandt andet, som erkender, at han vil blive rigtig dygtig. Og jeg kan selv huske, at jeg tror, jeg stemte på SF ved de fleste valg, der var i 80'erne. Så flyttede jeg til USA og tabte sådan lidt interessen for dansk politik. Men man havde sådan, de kreds, hvor jeg færdes, selvom man ikke sagde det direkte. Man havde sådan lidt en fornemmelse af, at hvis der endelig skal være en konservativ statsminister, så skidt. Slutter han er god nok. Og det er fint nok, sådan som det er. Ikke? Så han var der, og han er en vigtig person, og der, han får også mange fans. Men det som... Sådan som jeg husker, de konservative, altså det, som Johannes Andersen måske godt kunne have sagt, måske ville have sagt, hvis han havde haft mere tid, det var, at mange af de der nye konservative, det var også en reaktion mod 68'erne. Det var folk, der blev politisk aktive i gymnasiet, fordi de var gale på DGS, og de der kollektive indmeldelser af gymnasierne, og syntes, det var noget underligt, noget, at det var sådan. Og det skabte meget den der... konservative bevægelse. Så kommer man så videre ind i politiske ungdomsorganisationer. Og noget af det, som gik igen i den første time her i programmet, det var, at jer, der sidder i panelet, på den ene eller den anden måde, havde behov for at gå i opposition til 68'erne og tage lidt afstand til dem. Noget af det, der også har været kritikken af 68'er-generationen, som vi satte fokus på sidste mandag, det var hele den her fortælling om generationstyveri. De købte huse på de rigtige tidspunkter, og de fik og fik og fik, og da der så kom en ny generation til, som var unge i 80'erne, så var der ikke noget tilbage til dem. Der var bare stor ungdomsarbejdsløshed. Men hvis vi kigger på jeres generation i dag, jamen så har I da fået, ikke, Henrik Dahl? Jo, det er også en svær diskussion. I 1985, der kom jeg til USA for at studere, og der begyndte jeg at forstå mig selv som europæer. Det havde jeg ikke gjort indtil det tidspunkt. Vi var 5 europæer på mit hold ud af 30, og det, som vores amerikanske studiekammerater sagde til os europæer, det var, I er så europæiske, fordi når vi snakkede om vores fremtid, så snakkede vi alle sammen om, at vi skulle hjem og være arbejdsløse. Den form for pessimisme, der var en irer på mit hold, og en englænder, og en franskmand, og en jugoslav, som så var kroat, og så mig så fra Danmark. Og vi tænkte alle sammen, jamen, der er krise. Vi kan ikke få et job med det her brødløse fag. Det må vi bare leve med. Og det fik vi at vide, var en europæisk attitude. Og den attitude, tror jeg, var meget typisk for os europæere i 80'erne, den måde, vi tænkte på. Så der var krise. Ja, og vel også for dem, der altså var rundet af, vi har jo gået i gymnasiet så i 70'erne, ikke? Og hvor man hele tiden, og hvis man havde især samfundsfag i 70'erne, ikke? Altså det var jo bestemt, når Hans Bischoff, han udlagde tingene i sine modeller, det så virkelig ikke godt ud, vel? Og der var nærmest, altså der var en generel oplevelse af, at sådan inerti i tingene, alting, strukturerne, var for det første meget stivnede, men de blev mere og mere slidte, og alting blev egentlig, køerne blev længere og længere. Og det var meget svært at komme til, og man ville kun kunne komme til, det har jeg sagt før, men altså på kolossens præmisser, ikke, eller systemet. Jo, og den der desperate følelse, når man, altså, at der var folketingsvalg hvert andet år, det var der jo virkelig, altså, der var hele vejen op i 70'erne, det viser jo alt om, at du har at gøre med en massiv politisk krise. Ja. Jeg er jo lidt yngre end jer. Jeg er 30 år gammel, og jeg er jo vokset op med, at da jeg gik i gymnasiet, så var min samfundsfagslærer en, der var blevet færdiguddannet i løbet af 80'erne, og han fortalte gang på gang den samme historie, hvor vi til slut begyndte at himle med øjnene. Hvor han sagde, min sidste eksamen på universitetet, der skulle jeg have et 13-tal. Og hvis ikke jeg fik et 13-tal, så vidste jeg, at så ville jeg aldrig få et job. Den eksamen, alt afhang af den. Og igen, da jeg så begyndte at studere på universitetet, der havde jeg en underviser i sociologi, meget apropos Henrik Dahl, som også gang på gang sagde, jeg søgte PhD, og vi var 500, der søgte den samme PhD, og hvis ikke jeg havde fået den, så var jeg stensikkert kommet ud til arbejdsløshed. Sådan var det i 80'erne, og I skal prise jer lykkelige for, at I er en generation, som er helt sikre på at komme ud og få jobs. Var det virkelig så slemt, eller er det bare en fortælling, som er levet videre og levet videre og levet videre? Det er statistisk sandt. Der var en meget høj arbejdsløshed generelt, og der var en meget høj ungdomsarbejdsløshed, og jeg så for mig, da jeg var ung, at jeg skulle blive professor til sidst og gøre karriere den vej. Der var mange steder i universitetsverdenen, hvor der simpelthen var stop for ansættelser. Der var studielån til 14%, meget så dyre, man virkelig kom ud og skyldte en halv meget million. Meget dyre studielån. Man, ja. men også det der med, man lukkede ikke unge mennesker ind. Jeg skal nok holde op med at snakke lige om 2 sekunder. Nej, det er jo. Men da jeg så blev færdig på universitetet, så mit første job var i Danmarks Radio. Der havde man ført en politik med, at dem, der... Man fyrede de yngste først. Det havde fagforeningerne i Danmarks Radio gennemført. Jeg var så 28 år, da jeg blev ansat. Og der var på det tidspunkt 3.300 medarbejdere i Danmarks Radio. Jeg kan huske, at jeg dykkede ned i statistikkerne og så, at der var lidt under 200 medarbejdere, fastansatte medarbejdere, der var under 30. Så hårdt havde den generation, der var under 30, lidt under 200 ud af 3.300. Så det er klart, at der har været rigtig mange, der har følt, at det var meget, meget svært at komme ind på arbejdsmarkedet. Til gengæld var det en fantastisk tid, jeg skal jo også nok gøre mig færdig, men altså, det var en helt anden slags tid, og begyndte som kunstner, eller for eksempel som digter i, fordi dengang, at der var jo, så det var monopolets tid, der var kun Danmarks Radio. Danmarks Radio havde et 2 timers ugenligt litteraturprogram. En del af det hed forskellige ting, Perspektivkassen, Skanderborg Station, Alfabeten, det med at hedde. Ja, så hed det også, kan du ikke huske? Jo, men i hvert fald der var noget i det som undervandstidende, hvor man bestilte original lyrik hos 3-4 digter, det var en halv time indslaget, som man fik 200 kroner i minuttet, når det blev sendt. Og det var simpelthen, det var så fedt at blive bedt om at skrive et digt om, det kunne handle om hønseslagterier i Jylland, eller hvad det kunne være. En udløber af 70'erne, hvor alt skulle have nytteværdi, og så videre. Men det var så temaet, og så skrev man, hvad det var ens vinkel på det. Det egnede så meget til knækproser, men i hvert fald sådan en ting var der, og det, alt det forsvandt efter. Og 87. Der når vi så frem til et af de største øjeblikke i 80'erne. Skænderiet for åbent skærm mellem Michael Strunge og Lola Beidl. Ja. Fuldstændig fantastisk. Og da de var færdige med at skændes, så spillede Lars Hug i studiet. Jo, ja. Sådan noget ser man altså bare ikke mere. Kan I beskrive, hvad det skænderi gik ud på? Meget enkelt. Det gik ud på, at Michael Strunge sagde, at Lola Beidl var en fiduskunstner. Fiduspoesi. Og hun så ud, som om hun havde fået en lussing, og det havde hun jo sådan set også bare en sproglig lussing, og så stak han hende et par stykker mere, og det blev helt forfærdeligt at se på. Men et eller andet sted følte man også lidt, at han havde ret, ikke? Jan talte tidligere om det der med at hægte sig på forskellige bevægelser og være del af strømninger, og det var det vel også et udtryk for det program, fordi Michael, som var et udmærket menneske på mange måder, men altså han virkelig markerede sig der, ikke, og ophidsede territoriet af, det må man sige. Men så handler der også om Lola Beidl, hun havde været sådan en nærmest maskot for dele af 68, så hun skrev feminin poesi, og hun gjorde det på et forlag, som hed Hønsestrik, som ikke findes mere, men som var en virkelig 68-seng. Og ikke, de lavede, det var faktisk baseret på en sådan alternativ strikkeopskriftbog. Men de havde så penge til lidt mere, og, eller var det på Klitrose? Det kan faktisk godt være på Klitrose, men det er sådan en helt forlagsverden, som er forsvundet nu, ikke? Men som Lola Beidl kom et andet sted, og lidt det, hun repræsenterede det forkerte i den situation der. Nu nævner du, at hun udgav på et forlag ved navn Hønsestrik, som var meget domineret af 68'erne. Hvis man kigger på 80'erne, så var der vel også en modreaktion imod kunsten, som den så ud i 70'erne, hvor den skulle have en nytteværdi og et opdragende projekt, og der skulle måske også ligge noget politisk bag, for at man virkelig følte, at der var værdi. Var det også sådan, du opfattede det? Jamen, der var også Trampedag for eksempel meget i den tid, ikke? Og Kvium også. Kvium er jo sådan en af de unge vilde. Ja, og det var en mærkelig verden, som de kom ind i. Jeg vil jo ikke så sige, at jeg synes, at jeg kunne godt forstå eller se billedet, som Johannes Andersen tegnede, fordi det var meget det, som jeg arbejdede med. Men, og jeg synes for eksempel, at 80'erne, den blev mindre, og der blev verden mindre i 80'erne, fordi man blev mere, vi rejste jo alle sammen, og pludselig var vi det ene og det andet sted, og verden blev bare utrolig mindre, og man forstod, man så politiske ting på en anden måde, for man havde jo lige været der. Altså, man oplevede det mere som det virkelige liv, end jeg kan forestille mig, at andre tidligere har gjort ved, at der var et eller andet, der var skrevet om det, eller hvad hed det dengang, hvor mange, mange år siden det TV, hvad hed det? Nyhed, hvad hedder det, TV-avisen eller et eller andet, hvor der så var 20 minutter med nyheder, og så kunne man forholde sig til det. I dag ser vi indfaldsvinkler og helikopter, som ser en neglerod fra et eller andet fortabt menneske 20 km ind i et eller andet sted. Altså, vi ser tingene og oplever på den. Vi er der selv. Vi er del af det. Verden er blevet så meget mindre. Og det oplevede jeg også, at det tror jeg bestemt også i 80'erne, hvor I alle sammen, når vi alle sammen har rejst meget, set meget. Vi er anderledes. Og der tror jeg på, at det, som Johannes Andersen så kalder selviscenesættelsen, den var væsentlig. Også fordi vi var europæere, som Henrik siger, vi var også globale, og vi var individualister. Vi havde frem for alt ikke noget sikkerhedsnet, fordi der var stor arbejdsløshed. Så vi blev nødt til at være iscenesætte os selv og tro på os selv. Der var ikke andre muligheder. Så kan man kalde det narcissisme, eller man kan kalde det, hvad hulen man vil. Men man bliver nødt til at gøre noget, helt klart. Ellers skete der ikke noget. Og da vi fik det her politiske portræt af generationen, der var unge i 80'erne, fra sociolog og valgforsker Johannes Andersens hånd, i slutningen af vores første time her i Aydin og Fædregruppen, der var du egentlig den, der kunne identificere dig mest med det portræt, Fie Adamas, som du lige var inde på. Og du er også den eneste, som også kan identificere dig med jubi-bevægelsen, som Johannes Andersen også talte om. Var du en jubi i 80'erne? Jeg har aldrig været med. Altså, jeg har aldrig været en med en markat på, hvor der stod det ene og det andet. Sådan føler jeg i hvert fald ikke selv. Og det tror jeg måske, vi alle sammen har, at vi ikke har en markat om halsen. Vi hører ikke til. Vi er overalt, men vi ser, og vi tager stilling til. Og jeg så meget af det med det arbejde, jeg havde. Der så jeg meget mange af de mennesker omkring mig, Og det var jo sjovt, fordi det var jo alt for meget, og alt for fantastisk, idiotisk og wonderful, og alt muligt. Det var jo som... Jamen, det var jo en stor tegneserie af mærkelige figurer, der svævede rundt og gjorde sig til, som min mor ville have sagt. Tog en kappe på, og så var man. Og Fie, vi skal høre mere om dine erfaringer som Danmarks første til at iscenesætte events for danske og internationale kunder. Så hvad var det for nogle kunder, og hvordan foregik det, og så videre lige om et øjeblik. Lytter til Aydin og Fædregruppen. Klokken er blevet 20 minutter over to, og i dag der stiller vi skarp på generationen, som var unge i løbet af 80'erne. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7 og komme med dit bud på, hvordan man kan betegne 1980'erne og generationen, der gennemlevede deres ungdom i løbet af et årti, der var domineret af kold krig, atomtrussel, punk, disco og yuppier. Og nu holder vi fast i de her yuppier her, fordi Fie Damas, når jeg hører, at du var den første til at iscenesætte de her events og fester og så videre, så tænker jeg på en hel masse yuppier med penge og jakkesæt i slutningen af 80'erne. Var det sådan, det så ud? Hvordan var det? Nej, det var det ikke udelukkende. Der var at iscenesætte events, det kan være for mange forskellige ting. Det kan være for en, altså, jeg havde blandt andet Branchesikkerhedsrådet som kunde, hvor det var med rygskader, så det, man kan ikke sige, det kun er sådan noget jubi-jakkesæt eller et eller andet. Så events, det er en billedverden, hvor du laver du illustrerer noget og vender ting på hovedet, så man oplever det på en måde, som man aldrig troede, man skulle opleve det, for så at belyse det, så man tager stilling. Kan du beskrive nogle af de her events, som stadig står klart i erindringen for dig? Hvad er det største, du har lavet? De største events, det er vel også nogle events for et par tusind mennesker, hvor man så har oplevelser for dem alle sammen. Det har jeg lavet for Bladverden, hvor der er underholdning og... hvor man går ind i drømme og fantasiverdener. Det var for et medie for alderkoncernen. Så det kan man sige det største. Men jeg tror, du er ude efter det, der hedder de poppede historier. Ja, det er lidt det, og jeg dem har jeg selvfølgelig også i ærmet. Man kan sige, sådan det var lidt sjovt for mig at få lov til at arbejde med lidt konservative firmaer, som for eksempel SAS. SAS-koncernen var jo vældig pæn og ordentlig. Men de havde jo også brug for en ansigtsløftning. Så havde de en restaurant på toppen af SAS i Hammerigsgade på deres hotel. Og den skulle så indvies, og så gælder det jo om, hvordan hulen skal man nu markedsføre en restaurant ud af alle mulige andre, som ligner den måske. Hvorfor skulle den være noget særligt? Og hvordan skal man overhovedet få millimeterplads? Og hvad skal man gøre? Og dengang, nu skal man tænke på, det er jo så alle de her år siden, i dag vil man bruge nogle andre måder og tanker, og der havde jeg så, kan man sige, wall climbing op ad væggen med to kokke, der indtog deres kongerige, og hvor, hvad hedder han, Gunnar, nu han kommenterede det, og gaderne blev spærret af. I dag var du ikke gaderne spærret af på den måde, for to idioter, der klatrede op ad en bygning. Men det gjorde de jammerne altså dengang, og det var jo sammenstemning og så videre. Ikke? Men SAS-koncernen var dermed, kan man sige, sådan et pænt firma, og det var sjovt, at de så brugte sådan lidt anderledes metoder, og fik dem til det. De var også, for dem lavede jeg så også lanceringen af natklubben Fellini, som mange kan huske som dekadent og fantastisk. Og jeg ved ikke, om Henrik kom der, fordi du havde kort bukser på dengang, men nogen, der var frygtelig farlige og gerne ville være det, og tog mørkets fyrstes kappe på, de kom der. Og de gav den gas og så videre. Så det var en anden side fra det pæne firma, som så gerne også lige ville vise, at de kunne også noget, hvor mennesker skulle komme, som 80'er mennesker skulle komme og være, ikke? Jeg tror, vi gik på U-Matic. Hvad siger du? På hvad? Jeg tror mest, vi gik på U-Matic. Okay. Hvad med jer andre? Hvor gik I hen, Jan Poulsen? Og... Jamen altså, jeg gik ikke specielle steder. Jeg havde ikke noget stamsted, hverken caféer eller værtshus eller noget. Jeg gik der, hvor tingene skete. Det vil sige, jeg lod mig trække af en film i Cinemateket, eller hvor den ellers blev spillet, hvis det var den film, jeg ville se, eller den koncert, jeg ville se, hvor den var i Europa. Så rejste jeg ud, og hvis det var her i København, for at sætte nogle steder til, så var det meget ofte på Christiania, at de små koncerter fandt sted. Men der kunne også være inde i huset, inde i Magstræde. Det kunne være lyrikarrangementer inde i huset, var der en del af. Så det var sådan, jeg havde ikke behov for at hvad skal vi sige, at definere mig selv som del af en scene. Så kan du så sige, det er der lidt modsætning i, fordi jeg var jo en del af punkmiljøet. Mm. Men punkmiljøet var jo en meget uhomogen størrelse, hvor det var, vi havde måske mange af os, havde måske et skæbnefællesskab, kan man mere snakke om. Og så havde vi nogle fælles interesser. En af de fælles interesser var en glubende appetit på musik. Så hvis jeg skulle, hvad skal vi sige, pakke hele 80'erne ind, og hvad jeg foretog mig i den periode, jamen så var det styret af, hvor tingene skete. Du skal heller ikke glemme Saltlageret. Det var da City Slang blev uopført. Det var jo et fantastisk sted. Saltlageret var et fantastisk sted. Det er der, hvor Planetariet ligger i der. Det er jo også et af de store mysterier, vi har her i Københavns historie. Det er, at der er den her meget rige bagermester, som har millioner af kroner og interesserer sig for stjerner. Og han beslutter så at opføre det her planetarie ved søerne. Og vi har altså 5 søer. Det vil sige, at der er 20 hjørner. Der er kun 1 hjørne ud over søpavillonen, der er fyldt. Det er der, hvor Saltlageret ligger. Derfor beslutter den gamle idiot, at Saltlageret skal rives ned, for han kan bygge sit planetariet der. Det planetariet kunne han have valgt et af de andre 18 hjørner på. Der døde Saltlageret, og Saltlageret var et af hovedstederne for det nye, det unge udtryk. Både musik, performances. Jeg har været derinde og høre Jim Morrison Ove Sprogø læse Jim Morrison digte op i 1980. Det var fantastisk sted. Var det ikke dig, der oversatte? Jo, jo. Det var det, jeg oversatte Jim Morrison. Du har oversat det, Jim Morrison. Alle de her ting. Men du kan ikke få Ove Sprogø til at læse dem op igen. Nej, det er ikke. Men altså, hvis man skulle tænke på at fyre den af. Hvis I tre drenge skulle fyre den af i 80'erne, sidst i 80'erne. Mm. Jamen, det kommer an på, om man ville være trendy, eller hvad man ville. Du bare skulle. Jamen, vi gik på Mallorca bare, ude på Amager. De havde åbent til klokken 5 om morgenen. Og der kom både den ene og den anden slags mennesker, og de havde hinanden af et godt hjerte, men vi kunne egentlig alle sammen meget godt lide Heart of Glass eller sådan noget blonde, ikke? Som egentlig er sådan et New York chic band, der formår at forene nogle ting, og et eller andet sad meget intelligent på op, ikke? Mm. Og stadig lever. Ja. Det der med Fellini, og du brugte ordet dekadent omkring det, det er jo meget det, som vi forbandt med. Da Johannes Andersen ringede, så var lyden ikke sådan helt klar, og han sagde punkkulturen, var jeg et øjeblik troede, han sagde Trump-kulturen, ikke? Mm. Fordi i slutningen af 80'erne, så bliver er der mange sådan danske wannabe Donald Trumps, ikke? Ja. Fordi, skal. Og det var sådan noget, der altså, som jeg husker det i hvert fald, ikke fandtes i starten, simpelthen. Men det var lidt, og ellers var det musikstederne også, jeg begyndte at skrive om musik, og du sagde meget tidligt noget om at kunne leve af sin drøm. Og det tror jeg egentlig meget, det er jo også det, der hænger sammen med at blive voksen og sådan. Men Fie, Adamas, du er ene kvinde i det her studie her, og det virker som om, at de unge mænd, de tager lidt afstand fra det her dekadente, som du snakkede om, som nogle gange var i højsædet, når du skulle lave events, og de tager afstand fra jubikulturen osv. Det ved jeg ikke, om jeg opfatter, at de tager afstand fra det. Det var bare ikke deres liv. Nej. Altså sådan tror jeg mere umiddelbart. Hvordan var dit liv? Ja, det var jo så et var så arbejdet, og med det, hvad man ligesom kunne afsætte som vare ved at fyre nogle fantasier af, som folk synes var ret forrygende. Og en anden ting var så også ens privatliv, hvor det var at gå i haven med bagdelen op. Altså, der er jo flere verdener, og nogle mennesker lever som en kloning af deres egen identitet, og nogle lever med flere sider af sig selv. Så der er mange verdener. For mig var det med de mange verdener, hvor den her var absolut en side, jeg kunne tjene smør på brødet, og hvor jeg kunne være frygtelig, frygtelig farlig og grænseoverskridende visuelt, verbalt og frygtelig ufarlig alligevel. Og nu skal vi til et andet tema, og det handler om stoffer i 80'erne, hvor vi også skal diskutere, jamen, blev der egentlig indtaget flere stoffer i 80'erne, end der gjorde i 70'erne og 90'erne og i 0'erne. Jeg vil spille et lille klip for jer fra dengang Danmarks Radio havde monopol. Og det her, det er fra et program, der hedder Lørdagskanalen, som lavede et stort tema om stoffer tilbage i 1982. Og her, der er det i slutningen af programmet, hvor de interviewer en ung kvinde, som tidligere har taget mange stoffer, og nu er hun kommet ud af det. Altså... Men du har holdt helt op? Ja, totalt. Og du kunne ikke drømme om at starte igen? Nej, det kunne jeg ikke. Har du et råd til andre unge? De skulle lade være med at tage det, hvis det er, de har tænkt sig at foretage sig noget her i livet, ikke? Altså, det er dårligt for øjnene, det er dårligt for ryggen, alt det mag, du har i ryggen, det bliver væk, og tænderne bliver dårlige. Og hjernen, du bliver ret dum oven i hovedet. Du sidder og gentager dig selv, og det tror jeg ikke er særlig morsomt at sidde og gentage sig selv hele tiden. Altså, det er fuldstændig, det er tåbeligt. Altså, jeg kan sgu ikke sige, hvordan man skal lade være, vel? Det er noget med at have en vilje. Hvis du vil, så kan du alt. Tak fordi du kom. Så konsekvensen ved at tage stoffer, det var, at maven i ryggen, den forsvinder, og man får dårlige tænder, og man begynder at gentage sig selv, og det er jo ikke sjovt. Det er der jo ikke nogen, der har lyst til. Det kan man jo godt genkende, ikke? Jeg har jo sådan en stereotyp forventning om, at i 80'erne, så blev der taget rigtig mange stoffer, og jeg tror, det har noget at gøre med nogle af de bøger, jeg har læst, som foregår i 80'erne, hvor alle hovedpersonerne, de tager stoffer hele tiden, og når det er yuppierne, så er det også noget med, at de sammenligner visitkort, og hvem har det pæneste visitkort, og så videre, og så videre. Vi har nu ringet op til misbrugskonsulent Flemming Ligt for at finde ud af, om det bare er en skrøne, om det virkelig passer. Flemming, hvordan var forholdet til stoffer blandt de unge i 1980'erne i virkeligheden? Jamen, man kan sige, at vi som regel har de stoffer, som passer til tiden og til tidsbilledet. Og man kan sige, stofferne, sådan den der euforiske ting om den der fra slutningen af 68 for eksempel, sådan hvor det var bevidsthedsudvidende stoffer og sådan noget, og den der æra der, den topper på et eller andet tidspunkt i begyndelsen af, eller slutningen af 70'erne, måske lige i begyndelsen af 80'erne. Og så er det ligesom, at det sådan flader lidt ud. Det bliver ikke sådan, det er ikke længere mainstream at bruge stofferne, fordi de unge, som ligesom eksperimenterede med stofferne, fordi de var bevidsthedsudvidende, det var fedt og flower power og sådan noget, de er ligesom gået væk fra dem. Og stofferne er ligesom, hvad skal man sige, synket ned igennem samfundslagene og blevet sådan mere den tunge ende af samfundet og unge, som nu bruger stofferne. Og de unge, som er bekymrede for tilværelsen, og det er jo også fat i 80'erne, så der var sådan lidt pres på det der med at få jobs. Det var Poul Schlüter, og det var kartoffelkuren og sådan noget. Ikke? Altså, alle de der ting gjorde, at nogen unge faktisk holdt op med, eller der var ikke så mange unge, der brugte stoffer mere, som der havde været. Altså det, simpelthen, fordi det var for dyrt? Nej, ikke fordi det var for dyrt, vel, men man var bange for, at man nu kunne få et job, og man skulle også have en karriere og sådan noget. Det kan måske være, at det var noget, man legede med på overfladen, men det var ikke noget, som man rigtig gjorde, hvis man var med inden og sådan noget. Hvilke stoffer gjorde sig så gældende i løbet af 80'erne? Du siger, at det var ikke det her med, at det skulle være bevidsthedsudvidende, ligesom vi så i 70'erne og så videre. Hvilke typer stoffer var det så, man indtog i 80'erne? Jamen altså, det var hash, det var måske kokain, og så har det været amfetamin i en vis udstrækning. Ikke? Men man kan sige udbuddet, altså hvis man sammenligner med nu, ikke, så det er det nærmest et supermarked, et stoffernes bilka, vi har lige nu, hvor man kan shoppe hvad som helst, hvor som helst. Ikke? Der var stadig en tendens til i 80'erne, at stofferne var lidt centreret omkring København og de store byer. Altså, ikke sådan, at du ikke kunne få det ud på landet eller i de små byer, men det var stadigvæk sådan for overvejende dels et storbyfænomen, hvor man nu nu er det jo et landsproblem, altså. Du får næsten alt alle steder, ikke? Altså. Så det er meget lettere at få fat i stoffer rundt om i landet i dag, men Flemming, som misbrugskonsulent, ved du da noget om, hvorvidt at man tog flere eller færre stoffer i 80'erne i forhold til 70'erne og i forhold til, hvor meget der bliver indtaget i dag? Jamen, i forhold til hvad der bliver indtaget i dag, så tog man mindre dengang. Altså, det var et mindre problem dengang. Hvis man kigger på de antal unge, som var en del af et behandlingssystem, og man kan sige, at behandlingssystemet var jo slet ikke udbygget på samme måde. Altså man kan sige, at nogle amter, dengang man havde amterne, der havde man næsten per definition ikke nogen misbrugere. Altså, fordi man havde ikke noget behandlingstilbud til dem i hvert fald. Og der kan man da vil sige, tage det som udtryk for, at det er et meget større problem, end det var i 80'erne. Mm. Det var rigtig svært at finde et kvalificeret behandlingstilbud tilbage i 80'erne. Det var nok kun inden omkring København og måske Aarhus og Aalborg, uden at der var noget behandlingssystem. Resten af landet, det var sådan mere eller mindre uland, hvad angår behandling. Der var man overladt til privatpraktiserende læger og sådan noget. Flemming Ligt, misbrugskonsulent, du kan lige blive hængende, mens jeg spørger panelet her i dag, om de har nogen spørgsmål eller kommentarer i forhold til de ting, som du fortalte her. Vi tager altså flere stoffer i dag, end unge gjorde i 80'erne. Og man tog heller ikke flere stoffer i 80'erne, end folk gjorde i 70'erne, tværtimod. Ja. Passer det godt til det billede, I havde? Jan Poulsen, har du noget indtryk af det, du sidder og sådan ryster? Jamen, jeg har ikke noget belæg for at sige, om der blev taget flere eller færre i 80'erne i forhold til 70'erne, men jeg er da helt på det rene med, at i dag bliver der taget mange flere stoffer, som vi også hører her. I dag kan du ikke gå noget som helst sted, uden at blive tilbudt stoffer. Det man kan sige, det var, at tidligere var det, som vi også hører, så var der jo få steder, hvor det ligesom var centreret, når man skulle ud og købe sine stoffer. I dag er det jo alle steder, det er også, hvad skal vi sige, i gåsøjne etableret samfund, det er på diskoteker, på værtshuse. Vi ser gang på gang, når de her misbrugskonsulenter eller forskellige kampagner tager ud og måler, hvor der er blevet sniffet coke. Det er jo selv ind i Folketinget på deres toiletter, man kan se, at der er blevet sniffet coke. Så det er jo i den grad i det etablerede kredse også, det er alle steder, der er stoffer. Så jeg er aldeles ikke overrasket over, at der bliver taget mange flere stoffer i dag, end dengang i 80'erne. Fie. Men stoffer kan jo netop også ændre sig på den måde, at hvis man har med hash... Jeg må lige sige, undskyld, jeg snakker ikke hash. Hash er ikke et stof. Nej, jeg snakker stoffer, ikke hash. Okay, fordi vi var inde på hash før også, hvor man kan så sige, at i 80'erne, hvor vi har de her pragthaner og høner, der skal iscenesætte sig selv, de tager helt klart ikke hash, fordi de vil gerne være på og være selvkontrollerende. Så det vil være andre stoffer, der er sådan ligesom stoffer og stoffer, ikke? Altså, hvad har vi af stoffer, ikke? Vi har i sin tid, var kaffen ved at blive forbudt, fordi at man blev snaksalig af det. Og af stoffer, der har vi jo så tobak, hvor man bliver for eksempel anspændt, hvis man ikke får sin drug. Der er jo mange former for drug i mange niveauer, og det kan man så tage med bestik med hvad og hvad bruges det, men det er rigtigt, som du også siger, at selvfølgelig, Jan, så er det alle steder i dag. Nå, men det største misbrugsproblem, vi har i Danmark i dag, det er jo sukker. Ja. Og sådan kan man diskutere... Og nu er der så indført sukkerafgifter og det ene og det andet. Ja, men vi har jo fedmeproblemet, ikke? Ja, og det er da skræmmende. Ja. Altså, der er der flere, der misbruger sukker, og fed mad og slik og den slags ting, end der er, der misbruger stoffer. Det er i hvert fald sandt, at der er fundet sådan en uhensigtsmæssig demonisering af for eksempel hash. Det ved jeg ikke. Fordi det er stoffer, der er med nogen, der får problemer med det, men de får ikke større problemer end med alkohol, som er et rigtig udbredt problem, men som man synes, jamen, det er jo noget, der hører med til vores kultur. Men noget, som meget blev, som job i kulturen blev identificeret med, det var jo coke, ikke? Og der var også, fordi det var dyrt dengang, og det er det vel stadig, men jeg tror, det var endnu dyrere dengang. Det var sådan et elitært narkotikum, faktisk. Og så er der sådan nogle klassikere, som amfetamin, den går helt tilbage, ikke? Altså, band derfra, som starter tilbage i 60'erne, Lou Reed og John Cale, resten af Velvet Underground. Det var sådan en pointe, at de nemlig ikke, de tog ikke downers, de røg ikke tjal og så videre. Det var amfetamin for at kunne præstere. Holde det op. Og man skal huske, at mange af de her stoffer, jeg ved godt, det er lidt af et sidespring, men altså en ting, som amfetamin er udviklet af det amerikanske militær, for at soldaterne, der stod på vagt over i Korea, kunne holde sig vågne i flere døgn. Så sådan kommer alting tilbage i nakken på os. En ting, der ikke findes, der er ikke så mange kemiske og hjemme i kælderen. Små cottage industry stoffer dengang, altså designer drugs som ecstasy, fandtes, det var i hvert fald ikke udbredt, det er først i 90'erne, og hvor man skal stå og hoppe op og ned og happy Monday, så alt det der kommer. Men, men nu nævnte du, Bo Gren Jensen, at coke, det var dyrt, og det var derfor, at det blandt andet blev forbundet med yuppie-bevægelsen. Og Fie, du nævnte før, at nogle af de events, som du arrangerede, hvor man spærrede gader af og så videre, der skulle det være dekadent, og det skulle give indtryk af, at det var dyrt også. Altså, hvor udbredt var det med stoffer til de her store fester i slut 80'erne? Det ved man jo ikke, fordi det altid foregik i det skjulte. Altså, det er klart, det var jo forbudt på et sted, hvis man var et sted at blive fanget i det. Så hvis folk tog stoffer, så gjorde de det vel ude på toiletterne ved at gå ud fra, eller før de kom, eller hvad. Det var ikke noget, man sad og gjorde åbenlyst. Det var jo sådan lidt hemmeligt, altså. Men indtil videre har vi fået aflivet i hvert fald to myter, som jeg er gået rundt med, når det gælder generationen, der var unge i 80'erne. Den ene, det er, at jeg havde en forventning om, at jamen, der tog man sikkert rigtig mange stoffer, især coke og så videre. Der fik vi altså at vide fra den her misbrugsekspert, vi havde igennem, at det passer ikke, tværtimod. En anden myte, som vi også har aflevet, det er den her myte om, at generationen, der var unge i 80'erne, de havde ironisk distance til alting og ikke ville engagere sig og den slags. Og der fik vi at vide, at det måske i højere grad gælder dem, der gik ind i deres ungdomsår i 90'erne. Jeg har jo faktisk gået rundt og været lidt vred på jeres generation i flere år, fordi jeg havde en idé om, at da jeg startede i gymnasiet, og der var den her kultur om, at man ikke måtte engagere sig politisk, og man skulle have ironisk distance til alting, at det var et efterladenskab fra 80'erne. Nu får jeg altså at vide, at det er noget, der hører min egen generation til, dem, der var unge i 90'erne. Det var jo ikke så godt. Vi skal til et andet tema, og det er et tema, som I alle fire har påpeget af noget, der kendetegner det at være ung i 80'erne, og som måske også markerer slutningen af 80'erne. Vi skal høre et lille klip. And that very night. For the first time since 1961, they made a hole in the Berlin Wall. It had not seemed possible only months ago. Magnifique! Wonderful! Oh, I happy. Now anything seemed possible. Klokken er blevet kvart i tre. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag stiller skarpt på generationen, der var unge i 80'erne, og vi er nået til Berlinmurens fald i 1989. Henrik Dahl, hvad tænker du, når du hører sådan et klip som det, vi lige har hørt fra? Det her, det var så amerikansk tv og handlede om Berlinmurens fald. Det er jo en meget stor begivenhed. Bagefter så ved man jo godt, at den kun varede fra 1961 til 1989, men når man er midt i det, så forekommer det jo uendeligt. Jeg voksede op i Sønderjylland, ikke? Og før 1920, der har den tyske besættelse af Slesvig, eller den tyske anneksion af Slesvig, har også forekommet den tids mennesker uendeligt, fordi de har jo ikke vidst, at det ville ende på et eller andet tidspunkt. Og det der med, at noget, man tror, bare vil fortsætte og fortsætte, det så faktisk ender, det er epokegørende, og der slutter det 20. århundrede. Det er der meget prominente historikere, der siger. Så går der 10 år, hvor der slet ikke er noget århundrede, og så begynder det 21. århundrede i 2001, men vi har sådan en århundredsfri periode på de der 10-12 år. Ikke? Altså, så det er et skelsættende begivenhed. Ja, Hvad med jer andre? Hvad markerede Berlinmurens fald for jer? Hvad med dig, Jan Poulsen? Jamen, jeg tror, jeg er meget enig i det, Henrik siger. Det gjorde selvfølgelig et enormt indtryk. Nu, Berlinmuren har jo altid været der lige så længe jeg har levet, og fra jeg begynder at lære om ting. Så jeg kender jo ikke tiden før Berlinmuren andet, end hvad jeg har læst mig til. Men jeg har rejst meget på den anden side af muren. Jeg nåede at komme i alle østlandene, de østeuropæiske lande, inden muren faldt, og altid været fascineret af den verden. Og selve i de euforiske dage i november 89, der er alt jo godt. Men jeg vil også indrømme, og det er jo så lidt sjovt, efterfølgende har jeg da nogle gange sådan tænkt tilbage på Berlin med lidt vemod. Altså alle de ture, man har været i Berlin og i andre af de østeuropæiske lande inden, der var der lidt spændende, at man trådte ind i en eller anden spionfilm eller noget. Og det er klart, det kommer man jo ikke til at opleve igen. Det er sådan mere på et romantisk plan, at man har nogle billeder af, hvordan tiden var inden. Men nej, det gjorde det sindssygt indtryk, og jeg tror, at de fleste mennesker sad og så det på tv. Jeg kender flere, der tog der ned for at være en del af det, fordi man vidste jo det straks over flere dage. Det var jo sådan en kæmpe lang fest over flere dage. Men det er klart, da det sker, der ved man jo ikke rigtig, hvad er konsekvenserne. Det kan man, er der jo ikke nogen, der ved. Men man undte jo de mennesker, der har levet så dårligt, som vi havde fået indtryk af, de gjorde. Eftertiden også viste, at de måske ikke har levet så dårligt, som vi måske troede. Men dem undte man da selvfølgelig også et såkaldt bedre liv. Bo Green Jensen, nu hørte du lige Jan Poulsen sige, vi vidste jo ikke, hvad der nu ville ske, nu hvor Berlinmuren var faldet. Hvilken følelse havde du, da du så de her billeder på tv-skærmene af østtyskere og vesttyskere, der falder hinanden om armene og synger og jubler? Jamen altså, for det første er det meget samme oplevelse, som Henrik og Jan og sikkert også Fie har haft. Og fordi det er noget, som var der i hele vores tid. Vi var vant til, at der var øst og vest og ørnen og bjørnen i USA og Sovjet, der kom hele den der oprydning af Østblokken. Og nu sagde Jan, at han havde rejst meget på den anden side af muren. Det var der så mange af os, der faktisk ikke gjorde, og som dårligt vidste, at der var noget, der hed Aserbajdsjan og Uzbekistan og sådan noget. Det var bare Sovjet, og det var kulturelt ikke særlig interessant, og det var dem på den anden side i netop, og man har stadig en meget intens følelse af den kolde krig og John le Carré og det der spioners spilfægteri, spejlkrigen mellem øst og vest, når man er i Berlin, hvor det virkelig lever, og ambassaderne ligger stadig. Jamen, så var der... Det var stort, og det var pludselig... Roger Waters fra Pink Floyd var i Berlin i 90, da der var gået et halvt år, men at opføre som en stor symbolsk gestus The Wall, som er noget, der indleder 80'erne. Og den var så blevet der til Berlinmuren, og det blev markeret, så hele verden kunne se det, at det faldt. Alle var nede og synge med i den der specielle opsætning. Og man troede så, at nu ville verden blive åben, og der ville komme lys og luft og frihed og så videre, og ind i den der meget stivnede østblok, som Sovjet havde siddet så tungt på. Og der kom bestemt også luft, og der kom bevægelse, men der kom jo også alt det, som sker på Balkan i, og især i X, det som bare plejede at være Jugoslavien. Altså, Sovjet havde jo siddet meget tungt på sine satellitstater, og pludselig blusser alle de der især etnisk funderede krige op i Balkan. Men det var jo ikke noget, man tænkte på lige den aften i 89. Altså, der er i hvert fald et år med eufori. Og der kommer så efterhånden en desillusion over for det. Og så, som Henrik siger, kommer 9/11 i 2001, og der er 90'erne endegyldigt forbi. Men i første omgang eufori, ja, ikke? Ja, og vi er Damas, du den fjerde i studiet. Du lige en anelse ældre end de andre. Du var 12 år gammel, da Berlinmuren blev opført. Hvad tænkte du den aften i 1989, da Berlinmuren faldt? Det var jo enormt bevægende, men ligesom Jan, så har jeg også rejst meget på den anden side af jerntæppet med mine forældre og jeg kan også huske, at i min familie, der hjalp vi også nogle tjekkoslovakiske studerende til at hoppe af i Danmark, og de boede så hos os og sådan noget. Så vi var sådan meget med inde i ligesom det der, og vi var i Warszawa, og vi var i alle mulige steder rundt, både i Polen og Tjekkoslovakiet. Og det var selvfølgelig mærkeligt, men man har også en eller anden opfattelse af, at det var lidt frygtelig farligt, når man sådan skulle over grænsen med biler, der skulle lyses under, og hunden, der snusede, og der var virkelig, altså, det var sådan en højspændingsfilm af en eller anden art, hvor man næsten, man var lykkelig og befriet, når man slap igennem. Men for at komme tilbage til de spørgsmål, så var det selvfølgelig euforisk og mærkeligt, og helt klart for en, at det var jo ikke sådan, at så var det problem løst. Der var jo masser af mennesker, der skulle omstille sig til en helt, helt anden verden, og det var sandelig ikke problemfrit, og det var ikke engang sikkert, at det blev til det bedre i princippet. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor vi nu går i gang med de sidste 10 minutter af dagens udsendelse, hvor vi har kigget på 80'erne og dem, der var unge i 80'erne, og det galt blandt andet dig, Bo Green Jensen. Du var en ung, fremadstormende lyriker i 80'erne, som fik udgivet din første lyriksamlinger i starten af 80'erne. Og da vi snakkede med dig om det her program i dag, der foreslog du blandt andet, at vi spillede et nummer, og det er Pink Floyd, Comfortably Numb. Og du nævnte selv her ved det her spørgsmål om, hvad du tænkte om 1989 og murens fald, den her koncert, som Pink Floyd fremførte i Berlin i 1990. Vil du sige et par ord om det her nummer? Jamen, Comfortably Numb, behageligt følelsesløs, det er, jeg tog nærmest bare det nummer, fordi det er som min yndlingssang fra The Wall. Men The Wall var sådan et banneralbum, der kom, og faktisk, jeg skal anmelde dengang musik i et blad, der hed MM, og som ændrede format i anledning af, at 80'erne begyndte, og der var der faktisk en reklame for, eller det var den bærende anmeldelse i den måned, det var, at The Wall var kommet. Det var jo et album, som mange ikke kunne lide, og det var jo der, at Roger Waters med sine fascistoide tendenser havde også hijacket det der ellers gamle syreband, når vi nu taler om stoffer, der definerer. Men altså, The Wall har... han kan være lidt enstrenget, Roger Waters, men jeg synes, han har nogle ting. Og han rejser med The Wall, jo ikke? Mange er jo blevet sådan... kustoder i deres eget museum, eller kuratorer i deres eget museum. Men i hvert fald, det er en rigtig god sang, og den har faktisk også noget erindringsforankring, og han kan huske, hvordan en oplevelse er at være barn, og han var syg, og hans hænder var store, og hvordan han er noget nu, som han egentlig ikke er indvendig, og han føler ikke, han er... Det er som i sådan noget... mindfulness-sprog nu. Man taler om at være autentisk og sådan. Det føler han egentlig ikke, han er hovedpersonen i The Wall, som jo er i øvrigt et konceptalbum, som ville få det svært i dag, hvis man bare sidder og downloader enkelt numre, fordi man begriber ikke, hvad der sker. En pause. Jamen altså, jeg vil godt knytte en kommentar til det, fordi The Wall er jo et af de bedst sælgende albums i historien, og måske også et af de mest tolkede albums. Hvad siger du? Det er stadigvæk i dag. Jamen altså, i historien, hele tiden. Men det er jo sjovt, fordi at det er så gennemtolket, og Roger Waters har jo også været ude på banen og snakke om det i mange sammenhæng. Og når man kigger på den tid, hvor det kommer i 79, der er sket en ny scene. Musikken, punkopgøret, som ikke fyldte ret meget i antal, og slet ikke her i Danmark, men musikalsk kom det jo til at kaste lange skygger ind i fremtiden. Det havde virkelig vendt op og ned på alt omkring musik, og Pink Floyd var jo netop nogen af dem, som var målet. Altså den der tilbagelænethed, der var gået væk til vægtæppe og mahognibord i rockbranchen. Det vil sige, at rockbranchen var blevet noget helt andet, end det, der oprindeligt var det der oprørsudgangspunkt. Og der kan Roger Waters, som jo har skrevet The Wall, han kan også godt se skriften på væggen, og han har jo så også senere sagt, den der The Wall, det kan godt være senere hen, historien har gjort det til Berlinmuren og netop ved den koncert i 1990. Men der lå jo også den distancering, den distance, der var kommet mellem Pink Floyd på den ene side og publikum. De var ikke længere i en til en, de var ikke i øjenhøjde. Hvor punkmiljøet og alle de nye grupper, der kom i slutningen af 70'erne, de blev jo ligesom kørt sig frem på at være i øjenhøjde med deres publikum, og det var jo bedst illustreret ved mange af de små steder, hvor de spillede. Der var ikke nogen scene. Hvis der var en scene, var den kun 20 cm høj, så dem, der stod på scenen, og publikum faktisk var i øjenhøjde. Og der så Roger Waters jo det, at han kunne ikke lide det monster, han efterhånden havde fået gjort Pink Floyd til. Så sådan, den betydning har han også sidenhen lagt ind i The Wall. Altså, der blev bygget en mur imellem modtagerne af hans budskab og ham som afsender. Det er det, han kom til at spørge en fan i hovedet, ikke? Som var ved at kavle op på scenen på sin USA-turné, hvor det ligesom pludselig står klart for ham, men det var ikke det her, han begyndte. Så hvis jeg skal konkludere her, så kan man da sige, at det er jo så punk-opgøret, der også er skyld i, at vi har The Wall. Det er måske at strække den for vidt, men det er i hvert fald en reaktion, som han også har set der. Der sker noget her. Hvad er det for noget? Og det var et langt indløb til nummeret Comfortably Numb af Pink Floyd. Og mens vi hører et par minutter af det her nummer, så vil jeg gerne have, at I overvejer det her spørgsmål. Vi startede udsendelsen med, at jeg spurgte jer alle fire i dagens panel, hvor var du i 80'erne, og hvad kendetegner 80'erne? Når det her nummer er færdigt, vil jeg gerne have jer til at svare på, hvor er de unge, som, eller hvor er den generation, som var unge i 80'erne i dag? Hvis I skal sætte et ord på dem, eller to ord, hvad vil det så være for nogle ord, hvis man skal lave et portræt af dem, der hvor de er i dag? I første omgang skal vi lige høre det her nummer af Pink Floyd. Is there anyone home? Come on, come on down. I hear you feeling down. Well, I can ease your pain, get you on your feet again. Relax, relax. I need some information first. Just the basic facts. Til Aydin og Fædregruppen, hvor vi i dag har forsøgt at tegne et portræt af den generation, der var unge i 80'erne. En generation, som har fået en masse mærkelige navne påhæftet. Generation Nå og Generation X. Og mens vi hørte det her nummer af Pink Floyd, der tænkte dagens panel over, hvilket ord de mener kendetegner den generation, der hvor generationen er i dag, hvor de altså for længst har passeret de 40 år. Og vi starter med dig, Henrik Dahl. Hvilket ord kendetegner din egen generation i dag? Jeg vil sige, når enden er god, er alting godt. Det var det. Godt. Fia Damas, hvad kendetegner din generation, der hvor I er i dag? Jeg vil sige, at den historien gentager sig selv, og det er det interessante perspektiv. Vi har i 80'erne har vi nedgangstiderne, hvor folk går på hvor alt går på tvangsauktion og så videre og så videre. Det skaber noget særligt, en særlig kraft i mennesker. En særlig psyke bliver, kan man sige, en særlig proces sker, når mennesker er i nedgangstider. Det samme er faktisk tilfældet lige præcis i de her år. Så jeg tror, vidunderligt og pudsigt og komisk nok, så gentager historien sig selv. Og det kan man også se både i mode og kulturliv og meget andet. Jan Poulsen? Jamen, jeg har ikke noget enkelt ord. Det kan jeg ikke have i sagens natur. Når jeg sagde, at jeg ikke anerkender 80'erne som noget særligt, så er generationen heller ikke et særligt sted. Men skulle jeg gå lidt tættere på, så vil jeg tro, at en stor del af 80'er generationen sidder og laver radio på den her station. Det kan du have ret i. Og dig, Bo Gring Jensen? Sådan noget, som det er aldrig forbi generationen. Men lidt i forlængelse af det, Fie siger, altså det, tingene gentager sig, men de bliver også ved med at udvikle sig, og der er ligesom altid en ark mere. Og altså, jeg er pludselig gift for tredje gang, og barn for tredje gang, og som nærmest er tre generationer op, og det havde jeg egentlig ikke troet for 10 år siden, og jeg bliver til stadighed overrasket over, hvad der sker for mig. Og tingene gentager sig en gang i timen, at der er nyheder her på kanalen, og det er nu, der er nyheder med